Влітку імператор жив в Раніенбаумі, імператриця в Петергофі. Скоро Петро мав вирушити з військами на... Тоді і вирішили здійснити переворот. Трапилося, одначе, так, що одного із мовників було заарештовано. Він міг виказати решту, і тоді б усе загинуло. Ця обставина підлила масла вогонь. Усі занепокоїлися, пора. В ніч з 27 на 28 липня 1762 року Олексій Орлов примчергов знайшов у Монплезірі Катерину, розбудив її. Імператриця, ні про що не розпитуючи, поспішно почала одягатися. Серце її часто колотилося. Разом із своєю улюбленицею Шаргородською сіла Катерина в карету Орлова, а він на козлах. Поряд верхи Василь Ілліч Бібіков. За 5 верст до Петербурга Катерину зустріли Григорій Орлов і князь Федір Барятинський. Не доїжджаючи до казарм Ізмайловського полку, Катерина залишила карету і пішла пішки. Полк уже стояв на поготові, а побачивши Катерину, вигукнув: «Умрем за матушку царицю!» З приходом священника солдати присягнули імператриці Катерині на вірність. Один лише прем'єр-майор зволікав. «Де він?» – спитала Катерина тремтячим голосом. «Ховається за кіньми», – пожартував хтось, чи сказав правду, але для Катерини цього було досить. Владним голосом наказала взяти його під варту. Коли солдати Ізмайловського полку скінчили присягати, Катерина сіла в карету і поспішила до Семенівських казарм, де її зустріли захопленими вигуками. В цей час примчав граф Кирило Розумовський. «Ваша величність, необхідно поспішити в Казанський собор». У супроводі усіх полків гвардії і численної юрби Катерина під'їхала до собору, де на неї чекало духовенство та багато інших сановників. Катерина була проголошена імператрицею Катериною II. В супроводі гетьмана і блискучу самодержавна імператриця Катерина II рушила до палацу. Вийшла на балкон, тримаючи на руках перед собою неначе щит великого князя Павла Петровича. Потім почалася рада. Зібралися всі, хто брав участь у перевороті. Мовчанку порушила імператриця. «Потрібно довести до відома», – почала вона, але докінчив граф Кирило Розумовський. «Не турбуйтесь, ваша імператорська величність. Маніфест готовий, його надруковано минулої ночі в друкарні академії. Настав ранок. Одягнена в мундир офіцера Преображенського полку, з палацу вийшла Катерина. З розпущеним волоссям, в трикутному капелюсі, обкиданому дубовим листям, сіла на рудого коня, розглянулася, у неї не було біля шпаги темляка. «Темляк!» – злякано вигукнула Катерина. 19-літній унтер-офіцер підскочив на голос. Зірвав свій темляк, подав імператриці, кінь унтер-офіцера узяв ногу з конем імператриці, і йому ніяк не вдавалося збити його з ноги, одірвати від коня Катерини. Імператриця всміхнулася, глянула на почервонілого від сорому юнака, спитала: «Як вас звуть?» «Григорій Потьомкін», – сказав унтер-офіцер, рванув повід. Одна по одній в Раніенбаум просочувалися чутки, що в Петербурзі повстання. Петро Федорович кинувся в Петергоф, і там не було. Обнишпорив кімнати, сад нема. «Чого ж вона хоче, чого вона домагається?» – тупцював розгублений Петро перед Мініхом. «Корони хоче, імператрицею хоче бути», – пояснив Мініх. «А я? Куди ж мене?» «В кращому випадку в компанію до Івана Антоновича. А в гіршому?» «Не важко здогадатись. Краще б вам поспішити в Кронштадт. А чому ви не коронувалися, як розумно вам радив Фрідріх?» «Пізно, говорить». «Пізно, одначе прибули і в Кронштадт. Віце-адмірал Іван Лук'янович Тализін встиг привести тамтешній гарнізон до присяги імператриці Катерині. Петро повернувся в Раніенбаум, а згодом підписав складене Тепловим. За короткий час урядування мого самодержавного узнав я, що це сила моїм несогласна». О півдні 29 червня 1762 року Григорій Орлов та інші з Раніенбаума перевезли Петра Федоровича в Рошпу, за міський палац за 30 верст від Петергофа. І того ж дня Катерина II урочисто в'їхала в Петербург. День був безвітряний, спечний, У шинках і по грибах господарюють солдати, п'яна вакханалія. Пий, гуляй! На бочах хто в що попаде. Усяка посудина годиться. Хазії винних погребів і лавок з хитринкою в очах посміхаються, спостерігаючи, як під пилі викочують бочки, вино наполовину з водою. Цікаво, яке воно видасться їм на смак. Випили, та ще й хвалять. Імператриця Катерина пообіцяла сплатити шинкарям за вино і за воду. А чому б і не так, свято для всіх. Пий, гуляй! А коли зайшла ніч, Катерина з Григорієм Орловим залишилися на самоті. Усі паради позаду. Тепер ти моя, Катенько, навіть моя. Я твій муж, ти моя жона. Ти горлиця, а я орел. Вип'ємо за це. Катерина пригублює. Пильно вдивляється самовдоволене обличчя свого коханця. Засмучено відповідає. При живому Петрові, Гришу. І вихиляє келих до дна. А через тиждень після того, коли російською імператрицею стала Катерина ІІ, в Петербург з миленими кіньми в'їхав закіптюжений Ридван. Зупинився біля шинку, де вже юрмалося чимало підпилих. Рудоголовий шинкар прямо з бочки набирав ковшем вино, безплатно наливав кожному, хто лиш підходив до нього. Бородатий кучер зіскочив з коня, підійшов до шинкаря. «Одваж, келишок, і мені!» «Хто такі?» – спитав шинкар. «Царя Петра!» «Вірний слуга!» – вихилив вино кучер. «Хто, хто?» В цю хвилину дверцята Ридвана відчинилися, і з них вийшов молодий чоловік, одягнений в мундир драгунського офіцера. Глянули на нього люди, остовпіли. «Імператор! Петро Третій! Нещодавно ж вони бачили його в домовині!» «Ваша імператорська величність! Повалилося на коліна кілька тих, що стояли попереду. Пан Чорногор розгубився, шмигнув у карету, зачинив за собою дверця та сказав прем'єр-майору Паскевичу, що сидів рядом, і віз царю Петру скаргу на генерала Хорвата, не відаючи про те, що в Нову Сербію виїхали вже ревізори. Нічого не розумію, що це має означати. Паскевич тільки плечима здвигнув. І відповів на запитання Степана Чорногора лише тоді, коли дізнався від графа Алсуф'єва про всі подробиці перевороту і смерті Петра Третього. «Мужики прийняли вас за імператора. Більше того, вони повірити не можуть, що імператор помер, бо ховали його як звичайного офіцера драгунів, а ви в драгунському мундирі. І до того ж, схожі на імператора. Де ви взяли цей мундир?» «Купив у одного шинкаря. Одяг мій зносився, а на форму я не зважив, аби було в чому ходити». «Яка одначе азіатчина! Уклоняються мундиру, а не людині. Вийде отак на площу в царському облаченні, гукни, що ти цар, і всі посунуть за тобою». Уважно слухав Степан Чорногор прем'єр-майора Паскевича, довго мовчав і нарешті заговорив: «Доведеться змінити одяг. А чим цей самий Петро Третій відзначився за свого царювання? Всім дозволив жити в Росії, ціну на сіль зменшив, мужиків від церковної повинності звільнив. Цього для початку досить, щоб сказати, він за народ. А тому і хотіли його вбити. Та не вдалося, бо втік, а поховали якогось драгуна. Отак навіть говорять. Бо коли люди чого хотять, то здається їм, що так воно і є». Першим заходом імператриці Катерини ІІ було виведення російських військ із війни. Фрідріх готувався атакувати укріплення австрійців, коли одержав з Росії неприємну для нього звістку про смерть Петра III. Прусський король мав підставу чекати, що корпус генерала Чернишова знову приєднається до Австрії. Йому радили роззброїти російську армію. На це не згодився. А веління російського двора покинути прусську армію на прохання Фрідріха трималося деякий час у таємниці від Австрії. За це Фрідріх щедро нагородив російських генералів, а особливо командуючого корпусом Чернишова. Фрідріх скористався з того, що російським військам перед маршем необхідний був час на збори. Він вирішив негайно атакувати австрійські війська в їхніх ретрашаментах, вишукувавши за згодою Чернишова російські війська в бойові порядки, які на випадок нападу на них змушені були б захищатися. Прусський король кинув у бій всі свої резерви. Австрія не втрималася. 1400 солдатів полягло на полі бою, а 800 взято в полон. Російські генерали перебували біля короля як глядачі. Це був справжній воєнний спектакль, який Фрідріх давав росіянам, перш ніж розлучитися з ними. Фрідріх був задоволений собою, оскільки корпус Чернишова так і не був ним використаний у бою. Прусський король мав надію зблизитися з російською імператрицею, хоч про Катерину у нього була своя думка. Англійський посланник, граф Бекінгам, поцікавився, що думає король про Катерину ІІ, і той відповів: «По справедливості, імператриці Катерині не можна приписати ні честі, ні злочину цієї революції. Вона молода, слаба, одинока, вона іноземка, напередодні розлучення і ув'язнення. Вона ще нічим керуватися не могла, а кинулася в обійми тих, хто хотів її порятувати. Змова їхня була безглуздою і погано організованою. Петра III згубила відсутність мужності, не допомогли й поради хороброго Мініха. Дозвольте, мій королю, — заперечив граф Бекінгам, — якщо імператриця Катерина домоглася російського трону, то значить змова була організована добре. Не забувайте, графе, хто був супротивником Катерини. Боягузлива миша, яка боїться кота. Тому-то він і помер. Але по всій Росії повзли чутки, що Петро Федорович III не помер. Що він живе серед людей і чекає слушного часу, щоб виступити проти Катерини на захист російського мужика. Ці чутки гострим цвяхом уп'ялися у вуха Степана Чорногора. Дійшли і до Омеляна Пугачова. Чуткися обростали новими подробицями, невідомо ким і коли сказаними, що Петро Федорович ненавидить панів, і за це його хотіли звести з освіту, але, на щастя, він порятувався. Докотилися ці чутки до слуху імператриці. Катерина схвилювалася. А тут іще Григорій Орлов не дає їй спокою. «Пора, Катенько, удвох нам буде легше приборкати Росію, коли ми обвінчаємось». Таку заяву Катерина вважала нахабством, але відштовхнути одного з найактивніших учасників перевороту, після якого іноземка стала імператрицею, вона не могла. «То й так, Гришенько, при мені. А чи може імператриця офіційно обвінчатися, про сіє мені невідомо?» — намагалася ухилитися від прямої відповіді. «А Марія Терезія?» – спалахнув Григорій. «Пропа, це щось інше. Приклади такі є і в Росії. Імператриця Єлизавета таємно обвінчалася з графом Олексієм Розумовським».